w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest akt oskarżenia przeciw Łukaszowi Mejzie. Chodzi o podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych posła PiS. Duży pożar lasu koło Bochni opanowany. Akcja strażaków trwała 7 godzin. Mszę Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Watykańskiej celebrował kardynał Gambetti w zastępstwie papieża Franciszka. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Łukaszowi Mejzie. Śledztwo dotyczyło podania nieprawdy albo zatajenia prawdy w oświadczeniach majątkowych posła PiS. Prokuratura zarzuca Łukaszowi Mejzie popełnienie 11 przestępstw. Dotyczą podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Chodzi o lata 2021-2024, a więc również okres pracy w rządzie. Mejza m.in. nie uwzględnił w nich faktu posiadania mieszkania. Skuteczność prokuratury chwali poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Nie ma świętych krów. Mam nadzieję, że szybkie działania prokuratury pokażą, czy doszło do złamania przepisów. Jeżeli doszło do złamania prawa, to powinien zostać ukarany. Łukasz Mejza nie przyznaje się do winy, wyjaśnia, że poprawił oświadczenie, podkreśla, że jego wyjaśnienia zaakceptowało CBA. Dlatego też Zbigniew Kuźmiuk z PiS zarzuca prokuraturze podwójne standardy. Jeżeli willa się zmieściła w wyjaśnieniach, to tym bardziej powinno się zmieścić mieszkanie na Poddaszu. Nawiązujący do sprawy domu, którego do oświadczenia początkowo nie wpisała posłanka KO Kinga Gajewska. O tym, czy Łukasz Mejza popełnił przestępstwo, zdecyduje teraz sąd. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Małopolscy strażacy i leśnicy opanowali duży pożar lasu koło Bochni w okolicach Rajbrotu i Lipnicy Górnej. Akcja gaśnicza trwała ponad 7 godzin. Konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Lasy Państwowe zadysponowały dromader, który wykonał 3 zrzuty wody. W tym momencie trwa dogaszanie lasu oraz kontrola pogorzeliska, która będzie trwała do późnych godzin nocnych. Leśnicy w mediach społecznościowych ponowili apel, by nie rozpalać ognia w lesie albo w jego pobliżu. Eksplozja w laboratorium narkotykowym była przyczyną pożaru hali, do którego doszło w lutym na gdańskiej przeróbce. Policja zatrzymała 3 mężczyzn, usłyszeli już zarzuty. W hali zakładów naprawczych taboru kolejowego mieli fabrykę klefedronu. Do zatrzymań doszło przedwczoraj w Gdańsku i Ostrołęce. Podejrzani to 27-letni Norbert C., 38-letni Paweł S. oraz 46-letni Daniel S. Starsi mężczyźni byli na miejscu w momencie, gdy nagle doszło do pożaru, mówi rzecznik prokuratury Mariusz Duszyński. Zarówno Paweł S., jak i Daniel S. uciekli z miejsca tego pożaru, nie informowali innych osób o tym pożarze, że zaczął się pożar, ani także oczywiście nie wezwali straży pożarnej, co opóźniło akcję gaśniczą. Ta dwójka podejrzana jest o spowodowanie pożaru w hali. Skala strat po pożarze szacowana jest na 20 milionów złotych. Będzie tradycyjne wielkanocne śniadanie i stół do dzielenia się żywnością. W Kaliszu ostatnie przygotowania do największego w mieście świątecznego spotkania pod gołym niebem. W niedzielę wielkanocną będzie można dosiąść się i poczęstować kiełbaską, jajkiem czy babeczką, mówi szef kaliskiej fundacji HOPS Roman Żarnecki. Chcemy mieszkańców zachęcić do tego, żeby przyszli sobie na spacer, żeby to było nasze wspólne śniadanie. Co roku podkreślam, żebyśmy nie piętnowali, że jest to śniadanie czy wydarzenia dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych. Jest to nasze śniadanie wielkanocne. Do wspólnego stołu w niedzielę w Kaliszu ma zasiąść nawet 400 osób. W zastępstwie papieża Franciszka mszę Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Watykańskiej celebrował kardynał Mauro Gambetti. Ta wielkoczwartkowa liturgia wyznacza początek Triduum. Zgodnie z tradycją kardynał Gambetti umył nogi 12 pracownikom Bazyliki Watykańskiej. W homilii podkreślił znaczenie intymnej bliskości domowego ogniska, atmosfery przyjaźni panującej w wieczerniku i braterstwa wspólnoty Kościoła. Zwrócił także uwagę na determinację, z jaką Jezus dzielił chleb i wino ze wszystkimi, których dał mu Ojciec, ze wszystkimi ludźmi. Napiętnował wyraźnie widoczny obecnie w czasach trudnej próby brak współczucia dla wykluczonych imigrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotną opady deszczu. Nad ranem na wschodzie mglisto, na zachodzie 21 stopni, na południu 25, a w centrum 28.

there's nothing more that I can say. The fighting is on and battles are thrown away. But if I wydawany w Londynie między 85 a 86. Gone to Earth, trzeci album Davida Sylwiana, nagrany m.in. z Robertem Fripem. Dwupłytowy album, dwupłytowe przyjemności podzielone na dwie części. Na płycie pierwszej pojawiły się utwory wokalne, a na drugiej instrumentalne. No a Sylwian, co tu dużo mówić, czaruje dźwiękiem i na pierwszej, i na drugiej. A przez najbliższe minuty czarować będzie Bukowicz. Nie różnimy się na tyle, by używać różnych szamponów. Możemy jeść to samo jedzenie dla mocnych kości. I najczęściej te same materiały gryzą nas w szyję. I podobnie długo wybieramy filmy na wieczór. I mogę się założyć, że nie zawsze myślisz o nas źle. Rozklejamy się czytając te same fragmenty książek. Wiedzą nam te same rośliny z początkiem zimy. Bardzo często odrzucają nas te same obrazy. I zazwyczaj nie spełniamy tych samych marzeń. I mogę się założyć, nie zawsze myślisz o nas źle. I mogę się założyć, że nie zawsze myślisz o nas źle. Przy Myśliwieckiej 357 pojawił się on, Bukowicz Jakub Bubuczek. Cześć. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy przy zgaszonym. Okazuje się, że chyba w radiu nie ma przypadków. No, jak się okazuje, nie ma. No, myślę, że możemy o tym porozmawiać. David Sylwian otworzył drugą godzinę dzisiejszego naszego spotkania. Okazuje się, że ty też masz jakieś powiązania z panem Davidem. Nawet nie wiedziałem, że one istnieją, dopóki przy wydaniu pierwszej płyty Bukowicza Dyskomfort w głowie ktoś nie wywołał takiej małej burzy pod jednym z postów facebookowych. No, że ja po prostu kopiuję Davida Sylwiana, jego styl, jego głos i w ogóle. I najciekawsze jest to, że ja go do tamtego momentu nie znałem. Nigdy o nim nie słyszałem. Posłuchałem trochę i jak dla mnie jest może jakieś podobieństwo klimatyczne w tej muzyce. Natomiast totalnie nie czuję tego, że to jest jakoś bardzo blisko, więc no ale ktoś to widział inaczej. Każdego dnia przekonuję się, że istnieje coś takiego jak magia radia, bo totalnie, zupełnie nie planowałem tego, że David Sylwian otworzy drugą godzinę w kontrolę. Ale dziękuję ci za to, bo teraz mogę tak oficjalnie w ogóle na antenie zdementować to, że kiedykolwiek, jakkolwiek dążyłem do tego, żeby kopiować czy wzorować się na Davidzie Sylwianie, którego oczywiście szanuję. Już widzę te nagłówki artykułów. Nie kopiuję Davida Sylwiana. Zostawmy pana Davida. Nie wiem, czy możemy zdradzić, ale szykujemy bardzo ciekawą niespodziankę słuchaczom Off Control, ale to może o tym za chwilę. Zostańcie z nami. Tak. Zbliżamy się tylko do siebie. Zdanie, chyba moglibyśmy powiedzieć klucz, zdanie, które może być traktowane jako afirmacja, jako ostrzeżenie, ale to jest bardziej opowieść o miłości, o samotności, czy może o ulotności chwil, a może to historia o czymś innym. Ja mam nadzieję, że da się tam odnaleźć wszystkie te rzeczy, o których wspomniałeś. Natomiast dla mnie to jest też historia o pogodzeniu się z pewnymi rzeczami. Jako człowiek w wieku chrystusowym nachodzą mnie już pewne myśli, że no, na niektóre rzeczy już niedługo może być za późno i to jest spoko, to jest okej. Okay. To jest opowieść, myślę też o takich codziennych, czasem prozaicznych sytuacjach i również o pogodzeniu się z tym, że nie na wszystko mamy wpływ w relacji z drugim człowiekiem. Album bardzo osobisty, prawda? I w pewnym sensie to taka słowno-dźwiękowa autobiografia, czy jednak wypadkowa tych obserwacji z zewnątrz? U mnie to jest zawsze pół na pół. To jest tak, że te teksty, one wychodzą z inspiracji jakimiś rzeczami zewnętrznymi. Natomiast zawsze próbuję te przeżycia mimo wszystko dopasować jakoś tak do swojego życia, żeby one były maksymalnie autentyczne. Aneta Maciaszczyk, znasz Anetę? Kojarzę. Napisała, kojarzę, że czeka na Bukowicza w zaciszu domowym. O, to dobrze wiedzieć, że w zaciszu. Przy przygaszonym świetle. No i w towarzystwie 6-miesięcznego cudu. Pozdrawiamy z Katowic. Pozdrawiamy też Anetę. Pozdrawiamy Anetę i Julka. To teraz będzie dowód na to, że nie stronisz od lokalności, od smaczków lokalnych, a już za chwilę ta wielka zapowiadana niespodzianka. już nie mam wyobraźni. Nie mam wyobraźni. Oświetl mnie z odboksem, jak muzeum śląskie. Oświeć mnie. Muzeum Śląskie, oświeć mnie, czego chcesz. Czego chcesz. Czego chcesz. Wymienię wszystkie lampy. Zobaczysz nasze kształty. Zobaczysz nasze kształty. Wymienię wszystkie lampy i zobaczysz nasze kształty. Zobaczysz nasze kształty. To jest właśnie ten element lokalności, jak Muzeum Śląskie. Prosto z najnowszego albumu Bukowicza Zbliżamy się tylko do siebie. A teraz wielka niespodzianka, ta wielka perełka i niespodzianka, o której mówiliśmy, prosto ze studia M4 przy Myśliwieckiej 357 w Trójce, w wersji Unplugged, utwór Odruchy. Jak wyglądamy po nocnych akcjach? Jak wyglądamy, kiedy nie dają spać? Jak oceniamy swoje źrenice? Czy jesteśmy zdolni do podstawowych odruchów? I nie ma tutaj ani ziarna kawy. I nie ma tutaj ani ziarna prawdy. Wpadniemy kiedyś gładko po same uszy, to tylko gra na czas. Weźmy się za siebie, solidnie się przytulmy. Nie bierzmy za kark, tak trudno nas oderwać z tego klinczu. Ustalmy, co krzyknąć, gdy mamy dość. Ustalmy, co krzyknąć, gdy mamy dość. Nie bierzmy za kark. Ustalmy, co krzyknąć, gdy mamy dość. Nie bierzmy za kark. I ustalmy, co krzyknąć, gdy mamy dość. Bukowicz. Bukowicz, Jakub Buczek prosto ze studia M4 przy Myśliwieckiej 357. To było na żywo. Tak, to wszystko się zarejestrowało i będzie do zobaczenia na trójkowym Instagramie. Jak wrażenia? No, lekki stresik był, ale zarazem wielka nobilitacja, że mogłem tego dokonać, więc dziękuję ci bardzo, Mateuszu, że to się udało. Ja dziękuję, dziękujemy też Oldze, która ustawiła tak pięknie nasze mikrofony trójkowe. Zbliżamy się tylko do siebie. Jesteś już chwilę po tym, jak ten album się pojawił, ale chyba nie będzie to zbędna kokieteria, bo chyba nie jest tajemnicą, że wasza muzyka trafia do bardzo wrażliwej, bardzo świadomej publiczności. A zdarzyła wam się kiedyś taka sytuacja, że ktoś podzielił się z wami swoją osobistą historią, która była w jakiś sposób połączona kropkami właśnie z waszymi utworami? Wiesz co, nie potrafię sobie teraz przypomnieć takiej faktycznie osobistej historii, natomiast absolutnie się zgadzam, że to jest muzyka, która trafia do bardzo wrażliwych osób, takich bardzo interesujących też mam wrażenie, oryginalnych w jakimś sensie. To i nie chcę zabrzmieć teraz jakoś nieskromnie, ale od w sumie już lat, odkąd wydajemy muzykę, widzę, że to jest muzyka, która naprawdę trafia do takich oryginałów. I bardzo mnie to cieszy. Chociaż oczywiście chciałbym, żeby ona nie była taka elitarna w jakimś sensie, żeby może niosła się trochę szerzej, ale zarazem dostajemy wiele takich osobistych reakcji. Ludzie piszą po prostu do nas prywatne wiadomości w stylu dziękujemy, że jesteście. I to jest takie, to jest najbardziej motywujące, żeby robić to dalej. I przysłania trochę, powiedzmy, te mniej motywujące momenty w karierze muzyka w Polsce. To ciekawe, ile teraz DM-ów przyjdzie po tym Live Unplugged from Trójka. Pędzimy cały czas, mam wrażenie, że pędzimy w świecie powiadomień, takiego niepokoju. Wasza muzyka brzmi jak takie zwolnienie kadru. Taki rodzaj oporu może, medytacji, protestu przeciwko temu narzuconemu tempu. Mam nadzieję, że tak jest. Tak. Co ciekawe, ta płyta już dla nas jest w takich wyższych tempach trochę. Tak już stricte technicznie to ujmując. Natomiast mimo wszystko ona w odbiorze jest taka raczej w tę stronę wolniejszą i cięższą. No tak widocznie nam gra w duszy i takie rzeczy wychodzą od nas po prostu. Z jednej strony rozpędzona, ale mam wrażenie po tym Live Unplugged, że mam ochotę na więcej wersji akustycznych. Może okay. To jest dobry pomysł, żeby za czas jakiś poczynić płytę akustyczną. Słuchaj, no jesteś już, muszę przyznać, że nie jestem pierwszy. Nie jesteś pierwszą osobą, która mówi o tym, żebym więcej, w sensie bardziej gitarowo pograł, żeby może trochę odchudzić te aranże. Zobaczymy. No, ciągnie mnie ostatnio trochę bardziej w stronę gitary. Nie ukrywam, ja w ogóle od gitary wychodzę. Tam zaczynałem grać za dzieciaka właśnie na gitarze, a potem jakoś tak nastąpiła ta fascynacja bardziej syntetycznymi brzmieniami. Natomiast czuję, że to byłby fajny kierunek i też czuję, że ta gitara trochę w ostatnich latach znowu znowu się odczarowuje, że jest coraz więcej świetnych gitarowych zespołów i to jest dobre, bo to są często zespoły świetne właśnie koncertowo. Czuję, że koncerty to jest taki ostatni bastion, którego nikt muzyką i odbiorcom nie będzie w stanie odebrać, żadne korporacje ani inne sztuczne inteligencje, więc cieszy mnie to i czasami naprawdę widzę, że ludzie chętnie przychodzą na takie klubowe koncerty. Stricte organiczne właśnie. Jakub właśnie mówił na jednym wydechu, przed chwilą grał Unplugged, teraz wypowiadał bardzo ważne słowa. To teraz, Kubo, trochę odpoczniesz, dobrze? Wersja tym razem albumowa. Utwór Jutro też nie. Dosyć tajemniczy utwór Jutro też nie, a co jutro nie? To jest ciekawy numer, bo to jest kawałek, który powstał już dawno temu i wszyscy tak myślą, że to jest taki relacja taka, wiesz, damsko-męska i że ja tu jestem takim właśnie takim nie do końca miłym facetem. Natomiast ja ten numer biorę jako mimo wszystko taki bardziej ogólny w relacji ogólnie człowiek-człowiek i nie zamykam się na takie określenia, że zaproszenie na kawę to od razu musi być jakaś taka sytuacja około romantyczna. Tylko no kurczę, no jakby możemy nie romantycznie też być w jakiejś sytuacji, w której czujemy się zobligowani, żeby jakoś kurtuazyjnie się zachować, ale niekoniecznie zawsze mamy na to siłę, więc miejmy też odwagę czasem po prostu odmówić. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale zdementowałeś dzisiaj dwa stwierdzenia. Pierwsze stwierdzenie takie, że nie łączy cię nic z twórczością Davida Sylwiana, a drugie stwierdzenie to takie, że zdementowałeś to, że jesteś Jesteś niegrzeczny. Jesteś bardzo sympatyczny. Kurczę, chciałem powiedzieć, że staram się, ale może niekoniecznie staram się. Wydaje mi się, że faktycznie zazwyczaj jestem sympatyczny. Bo tak wydaje mi się, że łatwiej się żyje. Natomiast to faktycznie jest audycja niebywale wyjątkowa pod w zasadzie każdym względem, więc zdementowanie dwóch stwierdzeń możemy dementować dalej. Natomiast jak dla mnie wyjątkowości już jest na dzisiaj bardzo dużo, wystarczająco. Tak. Nie powiedziałem, nie przypomniałem, że Jakub Buczek, czyli Bukowicz w studiu Trójki dzisiaj przy prawie zgaszonym świetle. Jakubie, co decyduje o tym, że twój utwór jest skończony? Jak czujesz, że coś nie potrzebuje już ani sekundy więcej? Ojej, to jest bardzo trudna decyzja, żeby stwierdzić, że numer jest skończony. Zazwyczaj staram się zasięgać opinii innych, ponieważ ja często jestem człowiekiem niezdecydowanym, zwłaszcza jeżeli idzie o swoją twórczość, wiesz, odwieczny syndrom oszusta, to nie jest za dobre całe szczęście, że mam u swego boku Anetę, no bo nikt tak bardzo we mnie nie wierzy jak ona i myślę, że głównie dzięki niej jestem w stanie właśnie stwierdzić, że ten numer już nie potrzebuje więcej szlifowania i że można go wydać i może się spodoba ludziom. Czyli okazuje się, że Aneta jest takim, można powiedzieć, końcowym filtrem, który stwierdza, że to jest ten, a nie inny kształt utworu. Na pewno jest pierwszym słuchaczem i myślę, że 90% jej uwag jest wdrażanych, bo nawet jak się pierwotnie z nimi nie zgadzam, to po przespaniu się z tym zazwyczaj te uwagi wchodzą, więc tak. To oczywiście zależy też od kawałka, bo Mimo Maskarady na przykład, to jest numer, który powstał bardzo szybko i tutaj ta gotowość, myślę, że była określona w zasadzie, nie wiem, po miesiącu, odkąd pierwsze szkice powstały. Co innego, że przy współprodukcji właśnie z Marcinem Paterem jeszcze wpadliśmy na pomysł zainspirowani przez Konrada Nikiela, czyli Kokodaj, żeby dograć tam trąbkę zagraną przez Szymona Paciorę i Szymon po prostu wszedł do studia, zagrał kilka improwizacji. I Marcin wybrał naprawdę świetne rzeczy do tego numeru, które sprawiły, że on zyskał taką dodatkową w sumie już teraz warstwę, bez której sobie już teraz ciężko ten numer wyobrazić. I popatrz, jak się pięknie składa Mimo Maskarady teraz. Zobaczysz. wracamy z płaczem do sterylnej łazienki. To budynek się trzęsie, czy mną już tak rzuca. Dementowaliśmy wiele rzeczy, ale chyba dementować miłości nie będziemy. Chyba wierzysz, że muzyka może realnie zbliżać ludzi do siebie, nie tylko emocjonalnie, ale też egzystencjalnie. No i bardzo. Tak, tutaj ponowne pozdrowienie dla Anety, mojej partnerki życiowej, oczywiście. Ale też pozdrowienia dla Maćka Śmigrockiego, który gra razem z nami w Bukowiczu. I pozdrowienia dla ekipy wytwórni Tematy, z którą wydaliśmy płytę Zbliżamy się tylko do siebie. Jeszcze raz chciałem im wszystkim podziękować bardzo, bo wykonują świetną pracę i oby więcej w Polsce takich labeli, które faktycznie pomagają młodym, mam nadzieję, że mogę o sobie jeszcze ciągle tak powiedzieć, artystom. Tworzenie dla ciebie to też jest taki akt archiwizacji emocji, doświadczeń ludzi. Często robimy sobie takie archiwum w stolicach, prawda? Czasami wracamy do tych momentów. Zdarza ci się czerpać inspiracje właśnie z przeszłości? Ja powiem szczerze, że mam wrażenie, że tworzenie to jest dla mnie w zasadzie coś bardziej na kształt terapii. Oczywiście lubię czasem sobie wrócić do tych kawałków i fajne jest to, że ciągle doceniam też te numery gdzieś tam z płyty Dyskomfort w głowie czy z Madery. Natomiast fajnie się obserwuje swój własny rozwój, też taki duchowy, muzyczny, wracając do tych numerów. A zarazem czuję, że nie chciałbym wrócić do, w sensie nie jest tak, że chciałbym wrócić do tamtego momentu w swoim życiu. I dzięki temu, że wydałem te piosenki, że stworzyłem je w sumie przede wszystkim, to czuję, że to mi pomogło pójść dalej z pewnymi aspektami swojego życia. W radiu jest tak, że istnieje coś takiego jak czas. Czas. I ten czas bardzo dzisiaj szybko minął. Oj, bardzo. Jakub Bubuczek, Bukowicz. Pozdrawiamy cały zespół Bukowicz. Mam nadzieję, że to będzie taka zachęta do tego, żeby częściej pojawiać się w Off Control i też z wersjami akustycznymi. Ja się czuję tylko i wyłącznie zachęcony. Było naprawdę wspaniale tutaj z tobą rozmawiać i zagrać dla wszystkich słuchaczy. Rozumiem, że na 500 na wydanie Off Control przyjedziesz. Postaram się. Dzięki wielkie. Dzięki, dobrej nocy. za kim stać i nikt się za nami nie wstawi. Wybieramy hasła, które rozumiemy tylko my. Zbieraj się, nie ma tu za kim stać. Zbliżamy się już tylko do siebie. Wybieramy coraz mniejsze zła i trwamy. A my zbliżamy się do godziny 23. Do 23 umilać nam będzie David Sylwian. Jaka niespodzianka. A my słyszymy się jutro, wyjątkowo jutro, po godzinie 19. Pora wyciszenia między 19 a 22. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Thank you.